pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 13. Serwis Trójki przedstawi Artur Ewartowski. Trwają polsko-amerykańskie ćwiczenia antyterrorystyczne. Bierze w nich udział ponad 2,5 tysiąca funkcjonariuszy. Minister rolnictwa zapowiada, że będzie starał się odtworzyć polskie przetwórstwo rolne. O tym, jak powinna wyglądać współpraca Europy z Chinami, debatują posłowie w Europarlamencie. 2600 polskich policjantów, strażacy, ratownicy medyczni, funkcjonariusze ABW oraz kilkudziesięciu funkcjonariuszy FBI bierze udział w polsko-amerykańskich ćwiczeniach kontrterrorystycznych. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński powiedział, że to pierwsze tego typu tak duże ćwiczenia w Europie. Scenariusze ćwiczeń, które trenują nasi funkcjonariusze, odnoszą się do możliwości aktu terrorystycznego, ataku terrorystycznego w naszym kraju. Musimy zakładać różne czarne scenariusze. Tego typu działania przeprowadzają właśnie funkcjonariusze policji przy współpracy różnych innych służb. Scenariusze przewidują również atak terrorystyczny przy użyciu materiałów promieniotwórczych, chemicznych, biologicznych. Organizatorem ćwiczeń polsko-amerykańskich jest Komenda Główna Policji przy współpracy z Federalnym Biurem Śledczym Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych. Szef MSWiA poinformował też dzisiaj, że rozpoczął się kolejny etap prac przy budowie zapory elektronicznej na granicy z obwodem królewieckim. Ekipy budowlane rozpoczęły prace ziemne. Decyzja o tym, żeby wzmocnić ten odcinek granicy, zapadła kilka miesięcy temu i ma związek z agresywną polityką Rosji. Minister rolnictwa Robert Telus powiedział, że w Polsce trzeba odtworzyć przetwórstwo rolne. W programie Pierwszym Polskiego Radia polityk przypomniał, że rząd na ten cel chce przeznaczyć ponad 1 miliard euro z Krajowego Planu Odbudowy. Robert Telus podkreślił, że na odtworzeniu polskiego przetwórstwa skorzystają zarówno rolnicy, jak i konsumenci. Bardzo często bywa tak, że ceny rosną u rolnika, to rosły też w sklepie. Później u rolnika spadły ceny, a w sklepie jakoś tak nie tanie. Myślę, że błąd jest polityczny, który wiele lat temu był popełniony, że przetwórstwo polskie w większości zostało sprzedane. I teraz rolnicy nie decydują o cenie swojego produktu. Rolnik odstawia do skupu truskawkę i w momencie, kiedy oddaje, bardzo często nie wie, ile mu pośrednik zapłaci. Dopiero za dzień, za dwa dostaje cenę i jest bardzo często oszukiwany przez koncerny. Minister przypomniał, że odtworzenie polskiego przetwórstwa żywności zajmuje się Krajowa Grupa Spożywcza. Polityk zapowiedział, że wkrótce spółka odkupi kolejne zakłady. Współpraca na nowych warunkach czy całkowite odcięcie się? W Parlamencie Europejskim odbyła się debata nad tym, jak Unia Europejska powinna kształtować swoje relacje z Chinami. Dyskusję wpisano do porządku obrad po serii istotnych wydarzeń na arenie międzynarodowej. Prezydent Xi Jinping odwiedził Moskwę, a do Pekinu pojechali m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron i kanclerz Niemiec Olaf Scholz. Dodatkowo chińska armia prowadzi ćwiczenia, które mogą być odczytywane jako przygotowania do agresji na Tajwan. O szczegółach Karol Surówka. Według Komisji Europejskiej Unia nie powinna zrywać z Chinami więzi. Wspólne relacje muszą jednak być sprawiedliwsze. Europa powinna być mniej uzależniona od importu z Chin i bardziej innowacyjna. Unia stawia też Chinom dwie nieprzekraczalne granice. Pekin nie może wspierać Rosji w wojnie na Ukrainie i nie może zaatakować Tajwanu, powiedziała szefowa Komisji Ursula von der Leyen. Nie chcemy zrywać więzi gospodarczych, politycznych, społecznych ani naukowych. Jest jednak pilna potrzeba, by zrównoważyć nasze relacje pod kątem przejrzystości, przewidywalności i wzajemności. W czasie debaty w Europarlamencie ścierały się różne wizje przyszłych relacji z Chinami. Od budowania autonomii od Waszyngtonu i rozwijania współpracy z Pekinem, po wzmacnianie strategicznego sojuszu z USA i uniezależnianie się od Chin. Część europosłów proponowała nawet całkowicie odcięcie się od Chin i traktowanie tego państwa jako takie samo zagrożenie jak Rosja. Karol Surówka, Polskie Radio. Po wejściu w życie zakazu importu ukraińskiego zboża na Węgry, służby celne tego kraju rozpoczęły drobiazgowy monitoring tranzytowych transportów zboża i innych produktów rolnych. Węgry wprowadziły zakaz importu tuż po Polsce. Wszystkie transporty ukraińskiego zboża, zarówno drogowe, jak i kolejowe, są od północy drobiazgowo monitorowane przez służby celne Węgier. Dzieje się to od przekroczenia granicy ukraińsko-węgierskiej, gdzie pobierana jest próbka, a następnie pojazd jest plombowany i ważony. Ponowne ważenie następuje po przejechaniu transportu przez terytorium Węgier na granicy z kolejnym państwem. Przejazd jest monitorowany przez węgierską kolej, a także elektroniczny system kontroli ruchu drogowego towarów. Węgry zamknęły swój rynek dla ukraińskich zbóż tymczasowo do 30 czerwca. Kroki są motywowane chęcią ochrony węgierskich rolników przed zalewem taniego ukraińskiego zboża nie najlepszej jakości. Według oficjalnych danych w normalnych warunkach na Węgry sprowadzano rocznie od 40 do 60 tysięcy ton zbóż z Ukrainy. W ubiegłym roku, kiedy Rosja dokonała agresji na Ukrainę, ta liczba wzrosła do 2,5 miliona ton. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i opadami deszczu. W górach możliwe opady śniegu, temperatura maksymalna od 8 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich i na Półwyspie Helskim około 13 stopni na południu i zachodzie, do 16 na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr słaby, umiarkowany, gdzieniegdzie porywisty. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, czujesz to? Tak, Barbara, czuję to. To wiosenna wyprzedaż w Media Expert i te raty 0%. To moje ulubione. IRRS o 0%. Teraz w Media Expert. Przy zakupie produktów w promocji do 20 rat 0%. RRSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. 13.08, drodzy Państwo. Rozpoczynamy kolejną wspólną godzinę. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Olga Szućko. It's Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hiszpańskie kino ma różne oblicze. Od tego tygodnia przez kolejne 6 miesięcy możemy nieodpłatnie oglądać w sieci filmy największych reżyserów hiszpańskiego kina. To najnowsza propozycja RTTV dla polskich widzów o filmach, które znalazły się w tym cyklu. Z Bereniką Wyrzykowską Nowej rozmawia oczywiście Ryszard Jaźwiński. Fajny film. To nowa propozycja dla wszystkich miłośników kina hiszpańskiego, z której właściwie będziemy mogli skorzystać jeszcze bardzo długo. Tak, to jest nowość w naszej ofercie na arte.tv. Od tego tygodnia dostępnych jest 8 filmów największych hiszpańskich reżyserów, które można oglądać przez pół roku, czyli do połowy października, bezpłatnie na naszej platformie. No to zawsze bardzo cieszy, że zupełnie nieodpłatnie. Bardzo nam zależy na tym oczywiście, żeby promować europejską kulturę i tutaj po raz kolejny dajemy naszym polskim widzom możliwość dostępu do klasyków hiszpańskiego kina. Pojawiają się tutaj nazwiska i tytuły dosyć oczywiste, choćby Viridiana, Luisa Buñuela, ale też dla polskiego widza chyba mniej oczywiste, bo filmy, jak sądzę, również wprawdzie mistrzów hiszpańskiego kina, ale mniej znane w Polsce, a może zapomniane nieco. Klasyki kina, które są klasykami w danym kraju, w tym przypadku Hiszpanii, a które może nie są aż tak bardzo znane polskim widzom, przynajmniej tym, którzy nie są może aż tak bardzo zapoznani z kinem hiszpańskim. Wśród takich klasyków możemy znaleźć m.in. komedię Witaj nam Mr. Marshall, z gwiazdorską obsadą zresztą. Jest to film, który był nominowany do Złotej Palmy w Cannes w 1953 roku. Film, który prawdopodobnie przyciągnie tutaj najwięcej widzów, największe zainteresowanie polskiej publiczności, będzie film Dziewczyna marzeń z 1998 roku. Jest to zresztą film bardzo nagradzany, który zdobył 7 nagród Goya, a to dlatego, że oczywiście główną rolę odgrywa tutaj dobrze znana polskiej publiczności Penelope Cruz. Jest to również ciekawy film, dość zabawny, pokazujący historię aktorów hiszpańskich, którzy postanowili przyjechać do Niemiec, żeby nagrać tam w studiu nazistowskim UFA, czyli w niemieckiej wytwórni filmowej, musical. Więc aktorzy wkrótce zdają sobie sprawę, że uciekli z jednej wojny, żeby przenieść się w drugą. W tym zestawie filmów jest duża różnorodność, bo wspomnieliśmy lata 50., 60., ale właśnie też 90., bo z tej tej dekady chociażby Kochankowie również. Tak, z 91 roku ze wspaniałymi aktorami hiszpańskimi jest to film oparty na faktach. Najbardziej zresztą prestiżowy, można powiedzieć, film Arandy, który zdobył Srebrnego Niedźwiedzia na Berlinale, zdobył Nagrodę Goya w 92 roku dla najlepszego filmu, najlepszego reżysera, więc są to naprawdę świetne, uhonorowane filmy. Jeszcze jednym filmem, który tutaj bym chciała zachęcić polską publiczność, będzie film Almodovara, Pepi, Lucy, Bom i inne dziewczyny z dzielnicy. To właśnie pierwszy jego taki duży, słynny film, od tego się wszystko zaczęło. Choć jeszcze bardzo niszowy. To jest rzeczywiście jeszcze film nieco inny w porównaniu do tego, co jest najbardziej znane publiczności, jeśli chodzi o twórczość Almodovara. Jest to film z 80 roku, który na pewno fani Almodovara powinni zobaczyć. No i również fani Carmen Maury, wielkiej muzy przez lata Pedro Almodovara, z którą tę karierę swoją filmową zaczynał i która go wtedy bardzo wspierała. Zanim się pokłócili, ale w końcu też i pogodzili po latach. Dokładnie, więc jest z czego wybierać. Mamy 6 miesięcy na obejrzenie 8 filmów, więc bardzo serdecznie do tego zachęcam. Ach, ten hiszpański temperament. Z Bereniką Wyrzykowską, Nowi z telewizji Arte TV, rozmawiał Ryszard Jeźwiński. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobra muzyka, dobra kawa, dobra herbata. Jest godzina 13:25. To jest taki świetny moment, żeby zrobić sobie drobną przerwę, przeciągnąć się. To bardzo ważne, drodzy Państwo. Wszyscy mówią, że trzeba się pogimnastykować, bo to jednak służy zdrowiu. Nawet 3 minutki i teraz to można będzie zrobić, a potem zagłosować. Linkin Park, Lost. Ten utwór znajduje się na liście przebojów trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. I will never break away. Break free. Cause Program Trzeci Polskiego Radia. jaki kolor pomalować różę, żeby zadowolić królową. Drodzy Państwo, coraz więcej seriali jest, które dotyczą takiego stosunku dyktatorskiego do świata. Mamy już zwiastun The Regime. Naszym gościem jest pan Julian Jeliński, filmoznawca. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Kate Winslet będzie krwawo rządzić autorytarnie, bardzo autorytarnym państwem. To jeszcze nie wiemy, czy krwawo po nas zwiastun nam tego nie zdradza. Domyślamy się wszyscy po wszyscy jej uśmieszkach. Piszą, tak, to gdzieś musiała pójść taka informacja jakimś tam nurtem krwawym, że to tak będzie. Albo zakładamy po prostu, jak już widzimy Kate Winslet w tej roli, w tym zwiastunie, myślimy, na pewno mnóstwo rzeczy się dzieje zakulisowo, a jest to nowy, zapowiadany nowy hit na, teraz to będzie Max, na tą naszą platformę, która zmienia nazwę, który obecnie się kręci. On wciąż się kręci, zresztą kręci się po sąsiedzku w Austrii i jest próbą, moim zdaniem, jest próbą powtórzenia sukcesji, jeżeli można tak ładnie to powiedzieć, ponieważ bierze twórców tego serialu, który właśnie kończy swój żywot w najbliższych miesiącach, właściwie w najbliższych tygodniach i jest jednym z większych hitów ostatnich lat, jednym z najbardziej lubianych seriali ostatnich lat i nagradzanych, więc trzeba coś nowego wymyślić, więc jeżeli bierzemy tych samych twórców, to wszyscy chyba będziemy z uwagą zwracać uwagę, będziemy patrzeć, jak rozwija się ten nasz reżim, a nie do końca jak upada. Przyglądając się temu zwiastunowi, możemy jednak wyciągnąć jakieś wnioski, no bo po to jest przecież ten zwiastun, żeby coś tam zapowiedzieć. Sposób, w jaki na przykład prezentowana jest owa Kate Winslet, jest barwny, bo mamy tutaj ten taki ciepły, ale osamotniony, rodzinny aspekt. Mamy jej sposób przeżywania trudnych emocji. Widzimy po fryzurze, co się z nią dzieje. Na przykład mamy też sposób rozmawiania, a więc rozgraniczenie między interlokutorami przestrzeni poprzez wielki, gigantyczny wręcz stół. No, teraz przywódcy, kiedy rozmawiają, raczej siadają w fotelach obok siebie, mają taką postawę ciała, która raczej skłania do tego, że wszyscy jesteśmy na tak, a to wszystko wręcz przeciwnie. Tak, no zwiastun nam dużo pokazuje, ale to wiadomo, to trzeba spojrzeć do twórców, kto stoi za kamerą, a niekoniecznie przed. Mamy między innymi Willa Tracy'ego, który tutaj jest scenarzystą, będzie też producentem wykonawczym i showrunnerem. I to jest człowiek, który zaczynał swoją karierę jeszcze w takim satyrycznym magazynie amerykańskim The Onion, który my w Polsce też mamy swoją wersję, ale najbardziej wyrobił się jako pisarz, jako scenarzysta, pracując przy Last Week Tonight, czy też Jak minął tydzień z Johnem Oliverem przez 3 lata, gdzie zajmował się właśnie kwestiami polityki, powiązań polityki oraz biznesu. Zresztą stąd u niego to wyczucie, które czuć w odcinkach sukcesji. Zatem ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy oglądając w przyszłym roku reżim mieli co chwilę takie poczucie, aha, tu śmiejemy się z Putina, tu śmiejemy się z Teresy May, tu śmiejemy się i możemy sobie na przykład z Angeli Merkel, prawda? Wyczuwam, że będziemy mieli, przynajmniej ten zwiastun jak nam zdradza, że będziemy mnóstwo mieli pszczyczków do europejskich przywódców, oczywiście do naszej sytuacji, która obecnie jest, ale bardziej z przymrużeniem oka, a nie z próbą dekonstrukcji i najwyższej dozy powagi. Jednak to ma być, nawet jeżeli dramat, to komedio-dramat. Ma być ten element śmiechu. Zresztą nie bez powodu też reżyserem reżimu będzie Stephen Frears, także, który zjadł zęby na dobrych brytyjskich dziełach i między innymi ma Niebezpieczne związki z 1988 roku. Ja wiem, dawno, dawno, dawno temu, ale fajnie też mieć coś takiego w swoim repertuarze. Ewidentnie również w zwiastunie widać, że ten humor musi być, bo przecież maseczka tlenowa, miny odpowiednio, oczywiście przecież scenariusz to nie tylko słowa, ale również reakcje i ta cała historia, która się dzieje pod słowami, czyli ten monolog wewnętrzny w dobrym scenariuszu jest. Więc możemy wnioskować, że rzeczywiście gdzieś ten dystans do świata i rzeczywistości będzie tutaj ewidentny. A czego pan spodziewa się po tych, o których już wiemy, że biorą udział w tej serii? Mówię o aktorach, na przykład Hugh Grant. A Znaczy, ja za Hugh Grantem idę właściwie prawie przy każdej jego produkcji ostatnich kilku lat, ponieważ no, miał moment, w którym zniknął. Był momentem, gdzie kochaliśmy go wszyscy jako takiego trochę jąkającego się, ale największego amanta na świecie, który taki niepozorny był, ale wszystkie serca skradł. Bądź co bądź udało mu się zdobyć Julia Roberts. No już lepszego nie da się wystawić sobie pomnika. W pewnym momencie zniknął i wrócił jako głównie aktor drugoplanowy, charakterystyczny, gdzie bawi się prawie każdą rolą, którą dostanie. Kilka razy wystąpił u Guya Ritchiego w drugoplanowych jako tacy półzłoczyńcy, półoszuści, a jeżeli już oszuści, to my ich uwielbiamy. Pojawił się w jednym z najlepszych filmów XXI wieku i ja wiem, to dziwnie brzmi, ale to jest jeden z najlepszych filmów XXI wieku, Paddington 2. Gdzie bawił się przeuroczo i można kochać ten film tylko dla niego, więc gdzie go zobaczymy, można być pewnym, że nie zawiedzie. On już nie odcina kuponów. Mógłby. Ma pieniądze, ma sławę, ale widać, że wybiera projekty, gdzie może nam dać coś nowego. Więc dla mnie już to jest takim znakiem. O, zdecydowanie chcę to obejrzeć, zdecydowanie chcę reżimowi dać szansę, ale no, nie oszukujmy się, wszyscy widzą Kate Winslet i myślą sobie, okej, kolejna wielka rola, kolejna nagroda Emmy, bądź ona już tych kilka ma, zresztą także za serial robiony dla HBO, Mare of Easttown, i to 2 lata temu, więc czyżby chciała powtórzyć w przyszłym roku albo za 2 lata kolejną nagrodę? Nie zdziwiłbym się, kompletnie bym się nie zdziwił. Ja myślę, że ona niczego nie chce powtarzać, ona chce na nowo dostać tę nagrodę. No też ten zestaw aktorski gwarantuje, że połączenie dramaturgii, tego tragizmu z tą częścią komediową może dać rzeczywiście ciekawe doświadczenie i chyba tego wszyscy potrzebujemy, bo czasy są jakie są, dystans dobrze złapać, nie myśli pan? Zawsze dystans jest w cenie, a poza tym zarówno polityczne thrillery, jak i polityczne komedie, które mają być troszeczkę takim uderzeniem albo odbiciem naszej rzeczywistości. No ostatnie kilka lat, to jest coś, co bardzo chcemy oglądać, szczerze powiedziawszy. Czasem łatwiej jest nam zrozumieć nawet naszą sytuację, nazwijmy to geopolityczną, gdy oglądamy kosmitów walczących z takim samym problemem, niż gdy mamy słuchać wiadomości. Czasem więcej się nauczymy od tych kosmitów opowiadających dokładnie ten sam problem, niż jeżeli musielibyśmy czytać i załamywać się nad naszą sytuacją. Cóż, jak spojrzeć w historię naszej cywilizacji, to takie właśnie były źródła komedii i tragedii, opowiadać o świecie, który nas otacza. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był pan Julian Jeliński, filmoznawca. Dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Drodzy Państwo, sprawdźmy, co tam na naszej liście. Tomasz Miara w studio. Lista przebojów trójki. Nie ma już żadnych tajemnic. 54. wydanie Listy Przebojów Trójki mogą Państwo wszystko sprawdzić na naszej internetowej stronie. Minus 5 w ostatnim wydaniu dla Sosnowskiego. Pył było na miejscu 18. Za to o 8 miejsc podskoczyła piosenka grupy T-Love. Pochodnia była na miejscu 17. Kolasz mają w zestawieniu dwie piosenki, ta wyżej notowana to What About The Pain, to było miejsce 16. A teraz proszę wziąć sprawy w swoje ręce, czyli proszę głosować na swoich ulubionych artystów i ich piosenki lpt.polskieradio.pl albo nasza aplikacja. Tu mają Państwo wybór sposobu głosowania. Czekamy na Państwa głosy do piątku do 12, a od 19 w piątek zapraszam na kolejne wydanie listy. Lista przebojów Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Wyobraź sobie sama, że tak trochę u mnie źle bez ciebie. Mimo tego chyba wiem, że nie chcę. Mimo tego nadal czuję dreszcze. Wyobraź sobie sama, że teraz dzieje się o wiele więcej. Ty po prostu już o niczym nie wiesz. W snach nadal trzymam cię za rękę. Trochę śmieszne, bo już trochę minęło, a ja nadal pewnie tęsknię. Sentymentem zakrywam to, co błędne. Śmieszne w ogóle, że nagrywam tę piosenkę. Teraz po pierwsze, otrzyj łezkę. Pewnie ciężko nam będzie o porozumienie. Pewnie ciężko nam będzie z nienawidzeniem. Jak mam przełamać tę barierę? Może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć, zanim już dotknę dna. cudowne dna. Może daj mi znać, co jeżeli teraz nadszedł ten czas. Ten czas, o ten czas, o nasz czas. Co jeśli spytam cię o powrót? Czy damy radę przeżyć jeszcze raz to? Czy damy radę z taką ciężką prawdą? Szczerze powiedz w ogóle, czy jeszcze warto? Wierz mi, wiem jak bardzo już źle ci jest u mnie tak bez przerwy. Podaj mi rękę, lećmy stąd. Dużo się uczę, chcę cieszyć się życiem, ale ciężko idzie. Nostalgia psuje psychę, sam nie wiem o czym myśleć i nie wiem co chcę słyszeć. Pragnę tylko ciebie widzieć, więc może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć, zanim już dotknę dna. Dotknę dna. Może daj mi znać, co jeżeli teraz nadszedł ten czas. Ten czas, o ten czas, o nasz czas. Jak się nie martwić, gdy myślę, co z nami. Jak potoczą sprawy się, czy spełnią plany. Jak się nie martwić, gdy myślę, co z nami. Jak potoczą sprawy się, czy spełnią plany. Może daj mi znać. Chciałbym wiedzieć, zanim już dotknę dna. Dotknę dna. Może daj mi znać. Co jeżeli teraz nadszedł ten czas. Ten czas, o ten czas, o nasz czas. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie mogę kupić na mediaexpert.pl? No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę HEPA Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że HEPA Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać HEPA Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Uszczęśliwiają nas rzeczy duże, ale też całkiem małe. A niektóre przychodzą do nas same. Niskie podatki są po to, by Polacy mogli realizować swoje plany. Te małe i te trochę większe. Bo są takie zwroty, które cieszą. Dzięki rządowej obniżce podatków miliony Polaków otrzymało zwrot. Dowiedz się więcej na podatki.gov.pl/niskie-podatki. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Polskie Radio poleca dwupłytowy album z nagraniami legendarnego muzyka, wybitnego wykonawcy, genialnego artysty Czesława Niemena. Pamiętam ten dzień. Okryty platyną, wznowiony po 12 latach. To pozycja obowiązkowa dla każdego. Ponad 40 nagrań studyjnych i koncertowych, premierowo dostępnych również na muzycznych portalach streamingowych. Album do kupienia między innymi na sklep polskieradio.pl. A co polecasz na uczucie pełności? Trawisto. Ciężkość na żołądku. Trawisto. Gazy. Trawisto. Suplement diety Trawisto. Zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy.